محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، اصل آلو مادائے ایجاد خلقت کا، یہی ہے اصل آلو مادائے ایجاد خلقت کا، یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا، یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا، کدا بھی منتظر ہے خلد لینے کو کی دعوت کا، خلد ملنے کو کی دعوت کا، خدا دل خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دل خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، نہ رکھی گل کے جوشے اس نے گل شن میں جا باقی، نہ رکھی گل کے جوشے اس نے گل شن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باوے رسالت کا، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باوے رسالت کا، سب ماں تم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹ زنجیرے، سب ماں تم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹ زنجیرے، گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا اے جنت کا، گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا اے جنت کا، الہی منتظر ہوں وہ خیام ناز فرمائے، الہی منتظر ہوں وہ خیام ناز فرمائے، بچھارہ خاک پر شاخوں نے کم خوابے بسارت کا، بچھارہ کھاگ پر شاخوں نے کم پاوے بسارت کا، رضائے خستہ جوشے پہر عصیا سے نہ گھبرانا، رضائے خستہ جوشے بہر عصیا سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے کا دامن اُلی رحمت کا کبھی تو ہاتھ آ جائے کا دامن اُلی رحمت کا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا نظرہ پا گئے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا